آغا توحید منگ بیان کخا دا آغا توحید منگ سکا بیان کو چه دا منل دا موحد کی دلو دا مسلمان کی دلو دا پارس دی نور بیا صوفیہ توحید بیانی دا توحیدو دا چه منگ کم سکو بیان کو مائی پدی بانی مشرک سشی کچر تکی کچر تا دا کلمہ دا اتیاو کالو مشرک دا کلمہ ہوئی اللہ و تا دا اتیاو کالو شرک سکی اگر دا نمبر دیکھا نا لا الہ الا اللہ کدا اتیاو کالو مشرک دا کلمہ ہوئی لہ دا ویلی دا سیو دا چھ من کم ہوئی ویلی دا دی چھ دا سیو وی لا الہ الا اللہ پوشوئی دیکھا نا تاسو چې سره په خلیبه دی ویلای له الله اته او کولو شرک ما فخرات ته خبره پويږي کنه د دې مطلب د ویلو دغه دی یعنی دا قیده ولرل لا اله الا الله لا اله الا الله دې کې هیڅ شی پاتې نشو ټول باندې غذر کاګم ټول باندې قیصر او کسرا باندې غذر کاګم او پلات او پمناتم حکومت پر یو اللہ عبادت پر یو اللہ نو قیصر و کسرام ختم قیاسرہ اکاسرہ پر عینن ماردہ تر ختم اولاد منات ہم ختم عبادت و حکومت پر یو اللہ دا مطلب دا غصری نبی علیہ السلام تاوی تخلق سترابہ لے ہوں نبی علیہ السلام و تبی دعوت و ما چه قولو لا الہ الا اللہ و تفلیفو دا لنڈا خبرو نا یو تفلیفو اختصر اگر سڑیو حتا ہوئے وی هذا امر تکرهوه الملوک دا خبرو خود بادشایانو گوڑے خوخا ندا دقا سڑی دی لا الہ الا اللہ پا معنی سکی دو بل و تاوی وی ازن تحاربوک العرب والعجم تا کلمت توائی و عربیان و جمعیان بری دشمنانی دا کلمہ ند بلچا غلامی منی ند بلچا عبادت منی دا انسان لحریت ورکی انسان آزاد شی بری کلمہ باندی ایبسلوٹی نت دا نا جتش پا موٹر ہو لکی او پا ٹوپا ہو لکی چھ ایبسلوٹی نت غلامی نمانم غلامی نمانم دا دا دا مسئله توحید دا روالا دا چه کم دنو ازن تو حارب و کل عرب و لجم نبی علیہ السلام بایا سی چه گرن مرن بے اولی دا مخبل سودا بے خرسولا مسئله بے بیانولا گرن بے اولی دا ندا سی میلا میلا بچه ونو طبع ابو بکر بو سره کله کله لار نو هغه ول مخ کې گش کو خلق به ول تیار کو ابو بکر صدیق یو خیمه ته لاړو وته ودا سه سړی دی ودا سه خبره کوي ودا سه خبره کوي تاسو لکه خبره واوري هغه وته را دي شی وابو نبی رسول الله نو خبره بیان خبره چې بیان کړه هغه وته د دې دلیل سره تاسو راځي د الله تر طرفه دلیل سرسری نبی علیہ السلام متوی چې زره اتلم د آیات راغله تاسو ووري ما سره دا دلیل لی. ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون غیب بلا بچی سپروګرام دی عجیب پروګرام بالکل شک نشتا دی کې شک نشتا دا تا چې کمایات وی د دینه معلومی کی چې دا الله را طرف ہے کوم نه سره خبره استاد دې میشن نه معلومی کی استاب د اجم سره جنگ راځي ګوره د بلا زامن د څه پویدل خان استاد دې میشن نه معلومی کی چې استاب عربو سره سره راځي جنگ راځي د اجم سره نو موږ د عربو جنگ ته تیار یو چې جنگ ته دا عربو جنگ تا تیاریو خواجمو کی زمنگا کسرا سره لگا دا غدا یارانا دا دا جم و جنگ تا تیار نیو نبی علیہ السلام و توی نمگڑی یارانا میں نلگی اس کا نبی علیہ السلام دا پالیسان اکارا غستے چه رب پیو بیاو پی رو رو سوو اجم با بی بیا رو رو رو رو رو بتیار شی نبی علیہ السلام میرا سودان شو کولے لان نا خبرا پا نمگڑی نا کد عرب و اجم و جنگ طولو تا تیاری گئی نو بس بیا زدر دم ساس ہوا تانتا اگر اسی دا اجم و تا تیار دی پا دی کلمہ سکیل چیزی کلمہ سمت لگتے اقبال وی چیز تا قرآن خواجرا پیغام مرگ چیز تا قرآن خواجرا پیغام مرگ دستگیری بندائی بے ساس و برگ قرآن سو شیر ہوئی قرآن جے کمینو دا اللہ مقابل کے چھے کم حاکم راشی اغکرش نم نم خواجرا پیغام مرگ دا قرآن مقابلے کے کم لیڈر راشی دا قرآن مقابلے کے کم افسر راشی دی منلو تو تیار ہو دستگیری بندائی بے ساس و برگ چی اس سا سر ایسی اجزوی قرآن اغل اللہ سور گئی چی دا مخلوق نبیزار شو قرآن اغل اوشتائی خان اغل اوشتائی دا قرآن کریم توحید چی دے دا ماوی آغا توحید دے چی بدی بانے چی کمدنو مشرک سشی مشرک پہ مسلمان چی دویم توحید دے اغل دے توحید القصد والارادہ توحید القصد والارادہ اگر دالے چھے دو مسلمان اعمال پہ قبول شی دو مسلمان اعمال پہ توحید القصد والارادہ چھے شرک بپ ریا کی ریا بنوی یعنی دا اللہ عبادت پکے خود اللہ دا رضا دا پارا بیکائے صرف دا اللہ عبادت پا کہے خود اللہ دا رضا دا پارا دیکھا ہے توحید تل قصد وال کہ دا اللہ عبادت کہے خود دنیاوی مفادات دا پارا دیکھا ہے دا لکا قبول نہیں نو دی مسلمان اعمال قبولو دا نا قبلی کی دا اللہ دا بارا لا یشرک بی عبادت ربی احدا دا اللہ پا عبادت کے وہ بل سوک شریک وی صدار نوی نو بل ارادہ وہ بکم شریکا نوی فابد اللہ مخلص اللہ الدین مخلص اللہ الدین توحید تل قصد وال توحید تل قصد وال ارادہ لا مطلوب الا ہو لا الہ الا ہو لا مقصودہ إلا مقصود بهم يا الله ان شاء الله رزاقكم رزاقكم الله رزاقكم درين چې په دې عبادت کې د ملي رنګ پیدا شي توحید ته طلب توحید ته محبه محبوب بصرف الله ان تعبد الله كأنك تراه دا عبادت مرتبه د احسان تر سوال مرتبه د چاته د محبت او د شوق سارا سارا عبادت کول محبت او شوق مینی مینی سارا عبادت کول چې دا توحید دی تورسی چې لا محبوب الا هو والذین آمنوا اشد حبا لله چه دا عبادت مینشی دا عبادت سشی عبادت سشی مینشی او مین سختشی او غالبشی والذین آمنوا شدو دی سره سوال عبادت دا دی توحید دره و مرتبه دا پا دی سره موحد عاشق شی او چی عاشق شی نو معشوق شی ذکر لو بیگس لو الحب من الجانبين والبغض هكذا چې دا الله سره مين شو په دې پوښ چې په دا الله سره ماین دې زګه چې دا الله په دې کې دا مين زګه پیدا کړ چې الله په ماینو يحبهم مخکره او يحبونه رسوله يحبهم و يحب دا مینی تر سوال دا ز اصطلاحات زیاتو منا نتا سول معلومات زیاتو ما خو ز تاسو ته صرف دا واما چې دا خپل توحید دی مرتبه تر سوال غواړي صرف پر یو اکتفا ما کوا چې ما د باباګانو نه بایکاټو کو ما چې کم دنو د غیر الله د حکومت نه او د غیر الله د عبادت نه بایکاټو کو زم واحد شما نا تو ګورا ستا په توحید کې ستا په عبادت کې اخلاص تک نشته بیا وګورا چې په دې کې د مینې رنگ شاو کو نشته دا به مهنت کوي په دې توحید به مهنت کوي دا به راځي مرتبه د احسان ته دا نه کېږي چې په یو ځای باندې بس دي په دې یو باندې بس دي په دې و بس کېږي نه چې کله دې د مینې مرتبه ته ورسي د دین پس چې ته دعوت د توحید کای نو خوند به وویلی او د دین پس چې ته دعوت د توحید کای او ته چا د جمعات نه وشړلې او بیا کور نه ستې پدې ستاده وځي راو شړلې ما ته خوشاله یې کنه زه ډوره خوشاله یم ځکه ستا په مینې کې را شړلې ما طالب بیا خوند درکې د توحید مساله بیا چې ته په توحید باندې شو کوډه وای کنه بیا به تا ته پته ولګي منصور حلاج ته شاګرد وی وی مینه ته وای هغه ته د مینه پته ودا ته سباو لګي او بل رز او بل رز د سبای په سولای کو سبای مړ کو بل رز زولن کو بل رز وسوالو وی د مینه پته ودا تعالی ولګي مینه خو قربانی غواړي همتین وای رقیب ته می اوخ کو پورې خان نه په مینه کې خو مینه تو یو المزه کوي نو نه را پر خون می کنه قصه های لیلا و مجنون می کنه کذالک الایمان اذا دخلت بشاشته القلوب چې کله ایمان مین شوی نه دا او مین تخت شوی نه دا بیا چې کم نه نو تمام کو ستا عبادت کیم لذت نشتا خون نشتا او بل و سره دا چې ته په دې قربانی ورکول هم نشې چې ستا خپل هدف او خپل مرام باندې مایل نه یې ته په دې قربانی ورکول او تی په بل باندې لاګو کوله فبل لاګو کوله نشي دا بدغه تر اسای والذین آمنوا اشد حبا لله صرف تعبیرات می وایي دار توحید قران مجید دا ټول بیان کړی دي دا ټول بیان کړی دي نو توحید فی العبادت لا خوشو توحید فی القصد والاراده او توحید المحبت توحید المحبت دا بدغه تا مړه چې د مینی په دروازه څه شوي پردن نشوي او د مینی په دریاب باندې او د مینی په دریاب ورګټ شوي بیا د دې انتها نشته نه په مینا مړې دل شته نه په مال بیا په مینا مړې دل نشته بیا چې ته څومره بره تلې او کته وګورین الحمدلله بوای خوش بر او گوری دی مینی منازلو تا نو ربی انی ظلم تو بوائی پیغمبرانو با دواگانو کرا غلی دی کنا ربی انی ظلم تو نفسی بیا بتا ربی انی ظلم تو بوائی تبا ام واصلی او ام با چکندنو مشتاقی ام برا سیدلی او ام با تگی ام برا سیدلی هم چونے زہرے و تریاقے کی دید هم چونے دمساز و مشتاقے کی دید بیا با تب اهدنا بانده مریگی نا دغا دای کستا سوال راگی نا داتاو دازو چدا اهدنا ولی وی بیا بیا با هدل المتقین بانده سوال نرازی خوچه کل تب دی بانده پوهشتو پا دی بانده تب پوهشتو دار توحید دری مرتبی دی دا دست که کمال تا رسول سیده جنا کمال تا رسول دار توحید منگا مختصر گونتا که مطلب ہوئی دیما خبره ذکر کو د توحید اهمیت د توحید توحید ډیره اهمه مسله ده اول اهمیت داده چې التوحید راس الطاعات کلها التوحید راس الطاعات کلها توحید د ټول عبادتونو سر ده مطلب دا دی چې بغیر د توحید نه اس نیک عمل د الله په دربار کې نه قبلېږي بغیر د توحید نه اس عمل دا اللہ رب العزت پا دربار کی نقل دی. قرآن کریم ویلی دی من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن وهو دا والا شرط تی فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. توحید شرط تے بغیر توحید نا اس یو عمل دا اللہ دربار کے نقبلی گی. دا مکی چی منگا کم سوئے لو مراتب دا توحید ویل اقتام دا توحید ویل دا طول منل دا قبولیت دا عمل دا پارست دے عمل دا اللہ پا دربار کے والا قبلی گی چرا توحید ایمان لیوی. قرآن کریم خود لینی سورة ابراہیم اتلا سمایات کی وئی مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا على شیء دوڑی دارنگی. سورة فرقان 23 نمبر آیات کی وئی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا کوئی دې جنا فَجَعَلْنَاهُ دُلا تبا جوړو خبره سې دُلې باتي چوتې ګوغه چې باز دې عمل چې توحید پکې نشتا نو دُلې باتي الله چوتې ګوغه. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. دویما خبره توحید چې ده نو اول ما دعا الیه الرسل انبیاء کرامو د ټولو انبیای کرامو د دعوت موضوع اولنۍ اگر توحید و د ټولو انبیای کرامو د دعوت موضوع چې کوم نو سوا اگر توحید و. سورہ نحل 36 نمبر آیات کې وایي نحل 36 سورة النحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِ اَبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ. طول انبیاء دل دعوت پر کرو. سورة انبیاء آیت نمبر 25 فَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبُدُونَ. سورہ زخرف آیت نمبر 45 وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُولِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. دا ما آغا آیاتونو ویل چه اجماعی آیاتونو دا یو یو پیغمبر دعوت قرآن ذکر کرده یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیره فاتقوا اللہ واتیعون. طول انبیاء دل دعوت پر کڑو. ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل انبیاء نے توحید ہم کو سکائی جسم اپنا پتروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. دا طول انبیاء کرام دا مسئلہ و دا دعوتو درہ محمیت آسمانی کتابونه توحید لا نازل شوی وو. ټول آسمانی کتابونه هغه الله توحید لا نازل کړی وو. سورہ آل عمران آیت نمبر 64 سلوص پیتم قل یا آل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله سوره نحل ذم آیات ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده لا اله الا فاتقون الله رب العزت روح وحی دا اسمان نچرا لگلی و پا انبیاءو رتولو که دا مسئلہ و چنہو لا الہ الا انا فتقون دا موسیٰ علیہ السلام وحی ذکر کری نا سورہ بن اسرائیل دویم نمبر آیت بن اسرائیل آیت نمبر دو وَاَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللَّهَ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا کارساز و مددگار صرف سوکو دارنگی سورة طواحا آیت نمبر چودہ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي دا موسیٰ علیہ السلام دا وحی حاصلو فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا فَعْبُدْنِي تو طول انبیاء دا وحی دا غوا صلوا چه عبادت بس صرف دا اللہ ہی سلورم انوان دا طول کائنات الله توحید خارا کولو لا پیدا کړی دی چې الله او پی جندل شي او الله معلوم کړی شي الله او پی جندل شي دا الله توحید او پی جندل شي ټول کائنات دا مسله بیان یې را پنځ پټه په ګمړ ورته تپاتا کوي د دوم چې کم غیر اختیاري اعمال لی اگر توحید گواہی ورکی تو با سورہ یاتون حل دادی پنچ پوٹیم چکم غیر اختیاری حالات تی پاگی اگر توحید گواہی ورکی سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق سالم کائنات اللہ توحید لا پیدا کرده سورہ یونس پنزم آیات کی ہوئی ما خلق اللہ ذالک الا بالحق نبی پیدا کری اللہ تعالی دے کائنات لرا الا بالحق مگر دپارا دخکار قول دعاق الا لإظہار التوحید سورہ دخان کی ہوئی ما خلقناہما الا بالحق صوفی کرام یہ خبر ذکر کئی غیبت حدیث ہوئی خواست کھول خبر دا حدیث نہ دے اگر یہ سے مڑا بس خضری گندہ کری ماں سے پا کھول خبر وانے مڑا دابو یہ سے نبی علیہ السلام کری خواست اغی ورطا حدیث وی و حدیث قدسی ورطا وی نبلا زامن وی اللہ تعالیٰ فرمائے چه کنتو کنزم مخفیاں فاردتو ان اغرف فخلقتو ما بین السماوات والارض کنتو کنزم مخفیاں فاردتو ان اغرف زما معرفت یو پټ خزانه وا نو ما اراده وکړه چې زما معرفت پوشي نو ما د ازمک او اسمان پیدا کړل لا خبره ټیک تا خو حدیث نه دی حدیث نه دی ما یې دا لکه د دې تخریج والا بس کوي لکه ذکر او صوفیاو نقل کړي دا مخرجین حضرات تخریجونه کوي د حدیثو چې کوم وته نی معلوم نه لاندې وته ولي کې لمه جد هو کنه دا ما ته ملاو نشو دا ما ته سنو شو مایر جره دې حدیث ته ورګه سلی کې لې هغه ته لیکلی ولان دی وی ډیره خبره داسې دي چې صوفیا هغه ته حدیث وای خدا حدیث ذوقیه وی دا حدیث ذوقیه وی دا د صوفیا او ذوق وی بلغه مضمون د قران نه معلومی چرته دی یو نیک بنده نه دی اوریدلی وی دی یو نیک بنده نه سکری اوریدلی وی او خبره د قران او د حدیث سره برابری نو دی وی دور خو خپل پیغمبر باندې درو نو وی دی د ذوق سره برابری په دې وته سو وی دا مولانا سیندی رحم الله تعالی یو ځای کې ذکر کړی دی چې کله حدیث ذکر کړي د روح اعظم او د انسان اعظم حدیث په حدیثم کمزور دی او شاور الله حجت الله کې ذکر کړی دی نو مولانا سیندی سه وای وای دا زنو اکابر خو خې خبرې کړي خو هغه نقل شوی خدای سند نه وی نو اگر چې وی هغه د سند په لحاظ فراغت ټیک نیوی خو خبره صحیح وی وی کشا صاحب دا راوړی دی په شاسې الزام نشته په شاسې باندې الزام نشته خدا مضمون د خبره د قران نه معلومه چې ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق اوس يهوديان وویل لولا عذر لما خلقت الافلاك او نصارا اوویل لولا عیسی لما خلقت الافلاکا او شیعگان اوویل لولا علی لما خلقت الافلاکا نو بریلیان رال لغوی راشت تود سنور دے منگو بکی میں اوڑوڑائی پوری کو وی لولا کا لما خلقت الافلاکا او اتاج دا لولا کی کپسرو ناتوانان رال ناغی بیا اوویل که صورت د محمد نه پیدا نو پیدا کړو الله نه پیدا دنیا دی ته لکې کی ګارډر خا دی ته غدا حدیث نه لولا کلم خلقت الافلاک امام سغانی ویل وی قال سغانی حدیث موضوع لكن معنا هو صحیح نو وی سغانی وی چې حدیث موضوعی دی حدیث دی موضوعی دے خوردی مطلب چکتے ہوئی من سغانی توائیو حدیث موضوع و معنی ہو غلط ہو دا دی معنی غلط دا دا دی معنی دا قرآن نخلاف تا دا کن تو کنز مخفیان حدیث موضوع خو معنی ہو صحیح ہو دا غی معنی دا قرآن سر موافق ہوا اور دی معنی دا قرآن نخلاف تا قران کې دی چې ما خلق الله ذالک الا بلا دا الله رب العزت حق له پیدا کړی دی دا محمد د وجې دی پیدا کړ دې ته صحیح معنی کوي چې لولا کلم خلقت الافلاک کستا دخلی فسالم کائنات دا الله راج قائم ول نه او دا الله توحید قائم ول نه وي نو ما وت کمنو دا کائنات پیدا کړی نوے نو کتولا دا ماناو کی نو دا توجیه دا حدیث پرا دا صحت دا حدیث تا اول حدیث صحیح کبیا والا توجیه کوا نا غلط حدیث توجیه تا حدیث پیشتے نا موضوعی روایت نا علمانو لکلی دی ویچی او حدیث سردن بالکل صحیح دی خدا غی مانا غلطی گی دی آیات نسکی گی خلاف کی گی داغی کی تدبیقو کا داغی دا سمانو کا جدایات نا خلاف ہو نو توجیه دا حدیث فراد صحت دا چاگا دا حدیث تا چه حدیث موضوعی لے نو بیا توجیه گانو تا ساجت تے بیا توجیه گانو تا ساجت نیشتا موضوعی روایت لارو توجیه گانے من کہو دا موضوعی روایت تے او معنی غلط تا نیلوی سے رحم اللہ تعالیٰ فدیو رساله لیکلی دا تحقیق النحات فی تحقیق لولاک صحیح دا تحقیق النحات فی تحقیق لولاک چرا لولاک کا دا لولاک سر عدیب الالاکات ضمیر متصل لگول دا دا نحو الوصول نا خلاف کی نو دا دا فصاحت دا دائره نا دا حدیث خلاف تی دا دا نبی علیہ السلام خبر رکی دلے دا منطقی عبارت دا بس لولاہ لم تنعا لولا سره ته توقف په معنا د وجده په وجده یا په معنا د لولا ولم ثنا باندې د پیغمبر عبارت نه دی نه عبارت په لحاظ سره دا ټیک نه دی عبارت په لحاظ سره او سند لحاظ سره او معنا لحاظ سره دا خبره غلطه ده کائنات الله پیدا کړی ویلې اظهار توحید چې الله په ښکار شي ار یو سیل د الله گواہی ور کوي دا لوی مضمون دی ام من شئن الا یسبح بحمده شاولی الله دی الله په یو کړه غره سره پویدو وای کنا وای دا ټول کائنات ملي نو دا الله خی سړی دا څنګه خی وچې دې کوم خل سي دې کنا او کوم خل سي پد ته بس هو چې دا الله دې دا بچاره دا الله دې خدا سينا بس یو ټکو سره کو چې دا سي اچ دې کوم شي نه دې ربات شو رسو شو بس شو نو بس دا وایا چې الله دا سينا دې الله دا سي دای تسبيح شو ام من شن الا يسر مار ضرر ورکی الله تعالی ضرر نو دا مار تسبیح بیان کړ دا الله رب العزت چې الله دا څنګه نه زنه خلق او زنه چې زونه خلق سره کینی کوي الله تعالی سره کینی نه کوي دا تسبیح شو کمزوري راشي سړی له خوب ورځي دا مونږ ته خو دل چې الله دا څنګه کمزور نه دی چې جوتي وي کار تسبیح شو څه شو لو سړی کی حیات ته ژوند دی پکې سموادا بسر دی سمو کوله کولی صفات دی دا په الله کې دی ښه خدا سينا لسه کوم څه دی دا په الله کې دی دا ټول کائنات مون ته سوخې دی ټول کائنات مون ته د الله صفاتونه خودل جدا جدا او انسان او خودل پیاو زائے انسان خودل پیاو زائے انی جائل فی الارض انسان خودل پیاو زائے او طول انسانانو دا اللہ رب العزت صفات خودل جدا جدا او محمد خودل پیاو زائے دی وجن محمد شو محمد سے شو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دا طول کائنات چه ده و دادا اللہ رب العزت ترجمان ده ده اللہ رب العزت خی بنده تا اللہ بنده تا خی دا دیرا گران موضوع ده آسانه نده مثنوی کی لگ جلگ ددیشتے ده کتاب نم ده مثنوی مولانا رومی مثنوی و مولوی و مانوی حس و قرآن بر زبان پہلوی دا پاسه پیلی پیلی دی خان مثنوی او مولوی او مانوی مثنوی د مولوی چې د معنی نه ډکته مثنوی د مولوی روم چې د معنی نه سره ډکته حث قران بر زبانی پهلوی دا د پارسیبان په جبه قران دی د پارسیبان په جبه سره قران دی مونه رومي د قران زبردست تفسیر کړی دی زبردست تفسیر هله کپوه په غواړي نو مثنوی کی بیا ردی چې کمندونو دغه دی چې الله رب العزت دا کائنات څنګه دا کائنات خی الله څنګه خی شاه صاحب حجت الله کې ملک داغي چلک کړل سلور پنځم عنوان انسانان او پیریان الله توحید ل پیدا کړی دی سورہ زاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نوی دی پیدا کړی پیریان او انسانانو الا ليعبدون مگر دی لا چې دی با زما احترام کوي او زما اډر بمني دی ما دی لا پیدا کړی وی إلا ليعبدوني شدای وجه کمنو زما عبادت کي انسان عبدیت ل پیدا دے چلا عبدیت ل پیدا دے چې دې با فريدا هيومن نه ښه انسان چې کوم نه دا عبادت دی عبادت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا مثال ليعبدون را دا یا کولون را قطعا نکر دا یاد لا مثال ليعبدون را دا لام دا تعلیل یا بدون لورکو یا کلون را قطعا نکرده یاد یا کلون بکیر یاد کرده ده چه انسان می خروس کولا پیدا کرده ده نا همانا بس ضروریات گندکی دی کی گی با مقاصد و ضروریات دو که فرق راولا مقصد دی عبادت تی خوراک خود یو ضرورت تی خوراک خود یو ضرورت تی چه کم طالب خوراک مقصد اگرده اینو کال کی شپک مدرسه بدلی گیا شپک مدرسه پا کال کی سکی زگر آغا مقصد سی خوراکی پچی یو سرا عدد چینو اید دین اخو آغا بلا کی خده بس اغیطا لکش ای سبب کو نو ٹینشن دونو سا مسالا نا آغا مقصد خوراک گرده ولی دی نو مقصد تا چه کمدنو او پی جانا خوا آغا دی الا لیابدون چه اغا عبادت تے للہ لیوحیدونی مگر دی دا پارا چه دی ما پا عبادت کی یو اوگرنی عبادت کی بس اوگرنی شپگم اہمیت نا انبیاء و سارا جگڑا پا توحید کی شویوا طول اللہ انجا بچا کیوا پا توحید کیوا مسالہ جے کمننو پا توحید کیوا اختلاف چیو دا انبیاء و سرا نو دا جنگی مسالہ و جنگی مسالہ مسالہ و دا مسالہ دا توحید جنگی مسالہ و انبیاء و سرا اختلاف پا دیکی شویو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی حازا امر تکرہو الملوک اذن تو حارب و کلا رب و لا جنگ د دې د بیان نه مخکې نبی علیہ السلام صادق ته امین نه خسرې وي خسرې خو چې دا بیان کړه نو کاذب نو شو کذاب سرور مې څه ساحر مجنون بیا تداول شروع ک شاعر ګاډری بل سراحو بل و شاعر او خوبونه ګډوډ ویني دا غی بیا پیتوه نخواخی ده چه کم پیتوه پیو لگو پاتوه نخواخی ده اغیر ده پاره میتنگو نکوال دار توحید ده مسئله ده وجه دا مسئله جنگی مسئله و سورت اعراف آیت نمبر 70 او یایم قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا ديداوي اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا خطبي لراغل چې موږ دی ولا غلامي وکو دا قانون تراول چې موږ دی ولا پورې موږ ختیو زمنګ د پلار نیکه دین زمنګ د اکابر نظام زمنګ د کمندونو قامی دستور زمنګ ملکی آئین هغه موږ لته ول ورکو لنا عبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا درنګي سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 46 فصل وختم واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا واذا ذكرت ربك في القران وحده شكلت القران درس کای او دی مسئلے لور سی چې الله په عبادت او حکومت کې یاو دې دوی وی مرب ډیر اواغسته وي بیا وی هغه شعر اواغس ولوا على ادبارهم نفورا دوی دبري والی على ادباره دارنگی سورة صحفات آیت نمبر 35 پینز درشن اجعلل انہم کانو اذا قیل لہم لا اله الا الله يستكبرون چې دوی تکله دا مسله وکړی شي چې لا اله الا الله يستكبرون نو دوی ځان معتبر ګڼي چې ښه لکه مونږ د ژوند په نظام کې د الله حکم ته ګورو مونږ لکه ډوډۍ په خپل نشو خوړلی مونږ ډوډۍ په سیمو منډو چې مونږ ډوډۍ خورو نو ځان له نظام نشو جوړولی دوی ځان ورو معتبر وګڼي کو ناټي له تریم ورکړي انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون سوات پنج نمبر اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب ورشمت دل الزوي اجعل الالهه الها واحدا من وزير صحت جدا جوڑو من وزير قانون جدا جوڑو من وزير جل خانجات جدا جوڑو من وای داری او ځان له قانون دی هغه په هغه طریقه پويږي د پی ایچ ڈی په دې کې کړی را او دې بل په دې کې کړی را دیو په دې نظام جوړی دیو د دې نظام جوړی او دې وای نه دا ټول نظامونه یو ذات جوړی دا خلا ناشتا خبره ان هذا لشيء عجب دا خبره نه ممکن دی خبره دا خبره نه ممکن خبره چې یو ذات دا ټول کارونه کوي ان هذا لا شيء عجاب داوی ناشنا خبره ما سوره الزمر ایت نمبر 45 پنځه سلو ختم واذا ذكر الله وحده اسمع عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون چه یو الله یاد کی یو الله تکی یو الله یاد کی ردی و ذکم ننو سیو من سروان روان بکیگی تندیب روان روان کی اشم عزت قلوب اللذین دا تندیب گرنجی کری اوڑی روڑی بلک بانی چی بوتشنی اشم عزت دا مسئلہ پی سخت بدلگی اشم عزت قلوب اللذین یرا خوب بس اللہ تعالی دی دا زمو شیو غریق رحمت کی گنا یرا د توحید پر خوند د خلق کویا که یقینی خبر ورته کو باڑے شیخ صاحب د الله غریق رحمت کی ناغه فرمایل زموږ یو ملګری کوستان برا عباسین کوستان بیا هغه یو ځل بیان کو دا کوستانیان خو پختو خپل جواب نه درو لګی نیمګړی نیمګړی وای بیا هغه عالم بیان کو بیا هغه بیان کوي چکه پنځپیر شیخ القران پنده شیخ القران دواړه قبر نه پاسي او دواړه یو ځای ودرېږي چې موږ مسله توحید کې غلط شوه دي او دا موږ صحیح نه بیان کړي به موږ ورته وایو چې تاسو دواړه غلط شوه دي خو موږ صحیح پوي شوه دي موږ صحیح پوي شوه دي اوس موږ تاسو نه منو اوس موږ تاسو نه منو دا چې د خلکو زړه د توحید څخه چارتو دیکھ کہ وہ کاکاو ہمائے ہوتا ہے کہ بیان کو والتا کہ اگر آگلے ہو آنو ہمی سڑے رہے نما بیان کو دا سے خبر قرآن مجید ختم ہو قصدو دا سے نو ما شمانو دا ترغیب الالقرآن دا سے تعلیم معلیم خبر بکن کلیرات لے خبت سے تو قدرتی دا سے توحید تا پکے وروانے دا خبر نیو لگا پکے دا توحید چسکاو مولا کے دا بیان کی چه بیان خلاص شو ما ته ویاو کنه یار وی تاسو د نوجوانانو د توحید د سه پریخوده غونډه کړی یار وی زمونږ غره چې کم بیان کې توحید نه کسان د زمونږ غفوخه امی سره وی زمونږ غره هغه نه خو وی دې ته په کې لګور ما ته وی اسې په کې وایات وایي بس وی دا موږ له خوان راکړي ته توحید پرې مسله خلق کوی کړ په خدای یقین وکړه امیان امیان هغه وی چې توحید په کې نه موږ له یاغه بیان خوان ها بیان خون نراکی او دی نورو تا چه توحید چه تا بیانای بلده ترشی پنچیوی دیوی بابا گن نراکی دیتی شورو واشو دوی دیتی اجازانا نو خوبل سشتی نبازو دی خوی دق کرا دست دی با انتسی بادا لگی بلکی داس مرزیان باو پیچنی کنا کبس مفتی سی بوی دی چار سده مد دا زل و لالی وی دا زل که چه کول غالی کنا دا زلو چې زما په دې ځل کې دا الله مينشته وکړو نیکه د توحید دا ټکی د تفسیر کې لیدو او د کتاب کې لیدو خوب در باندې لګیدو نو پوه شې چې خی خو کدا ټکی در باندې بد لګیدو نو بیا کی خراب ده بیا کی خراب ده په زونو دومره بد لګی چې په کوم بورډ باندې چې د توحید ته کې لیکل نو دا غي بورډ نو نوټ ته کې پیره غو توحید ته وایي توحید ته وایي اچکم مولا ته ځان سره توحیدی لیکلې کنه توحید دغه باندې د څه بد لګي دا څه کوټه شوی دا باندې بس دا په بد لګي د توحید ته کې په بد لګي الګه دا خدای الله دې یوالي مساله دا خدای باندې دا خو چې بچا بد لګي دا هغه ته خو خلق ندی ویلي وی لا یؤمنون بالاخره فتوحید مساله کو چې څومره وایي ایو سل دولسم نمبر صورت کی بیا ہوئی قل هو الله احد وایا بس شروک وایا دی مسئلہ بانے خمارے دلم اندری را میں تراشو میں خراش دم بدم تا دمی آخر دمی فارغ مباش تر اخیری سل گئے پوری توحید وایا توحید مسئلہ خو خوندور مسئلہ ناغی اسم عزت قلوب اللذین سورہ مومن دولسم نمبر آیات کی ہوئی دا دوزخیان دوزخ تول لارل فی ذالکم بی انہو اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم ویشرک بیہی تؤمنو فالحکم للہ العلی الكبیر فی دا دوزخ ددی وجنسو چکل با اللہ یوازی یاد کریشن تاسو بردی یوازی نسکو انکار کو او کچر تا شرک با اکڑیش و ایوش رک بیهی تؤمنو قیصہ دار با جو اکڑیش دا آغا سرانو تاسو با ایمان راو دا نزائی مسئلہ وا جنگی مسئلہ دا وا توحید مسئلہ اللہ منو ٹولو سکو اللہ منو خالق سکو منو خو پا عبادت کے یو نمانو پا حکومت کے یو تو بیل یوی یوالی مسئلہ جنگی مسئلہ داوا حافظ ابن قیم زبردست نقشہ پیش کرے دا قصیدہ نونیہ کے اغزی کرکڑی دی قالو جہمیو بانی رد کی بی قالو و اقرار العباد بی انہو خلاقموہما و منتحل ایمانی ویرازن خلق ہوئی شبس اللہ خالق منی مسلمانی چ الله خالق منی نسره او داوی چې والناس فی الايمان شیء واحد کلمشت عند تماثل الاسنان و داوی چې خلق طول په ایمان کې یهودی کې یهودیان دي کې عیسایان دي کې هندوان دي کې مسلمانان دي نو الله یو منی وحدت الادیان ولا جوړ کا دی وی دا چې دی لکه د ګومن دی غاخي بالکل برابر دي چی بس ہوئی چی اللہ خالق دے بدا ٹول سیمان کے سمنی نو حافظ ہوئی حافظ ابن قیم ویزان تفسکم فسأل ابا جالن وشیعتہو من فسأل ابا جالن وشیعتہو ومن والاہم من عابد الاؤسانی ویدہ ابو جال نا تفسکا دا ابو جال دے ڈلے نا تفسکا سوک چی دے ملگری ودا گئی نا تفسکا چی سو کند بوتانو عبادت کو دا غینا تپو سکا بلکی اواز دانا وصلیل یهود وکل اقلاف مشرکن عبد المسیح مقبل السلبانی دا یهودو نا تپو سکا دا هر ناسو نا تا مشرک نا سوکا تپو سکا لیسی علیہ السلام دا بندگی کونکو نا تپو سکا نلگ ترقی وصل سمود و آدم بلسل قبلهم آدا انو ان امت الطوفانی دا دیانو سمودیانو نا تپوسو کا ادنو علیہ الصلاة والسلام امت چی پو طوفان تباشیویو دا غینا تپوسو کا انا نا لگنور ترقی وصل ابل جن اللہین اعتارف الخلاق ام اصباح تزان اقرانی دا شیطان نا تپوسو کا چتا خالق اللہ منی کر انکار کہیں وصل شرار الخلق اغلا امت لوتیت هم ناکه الزکرانی وید لوت علیہ السلام دو قوم ناچ دا لکانو بدکاری وے کولا دا غیب بدتر مخلوق نتا پوسکا وَسْأَلْ كَذَا إِمَامَ كُلَّ مُعَدِّلٍ فِرْعَوْنَ مَا هَارُونَ مَا هَامَانِيمْ وَإِذَا فِرْعَوْنَ نَادَ قَارُونَ نَادَ هَامَانْ نُمْ سُوْكَا تَبُو سُوْكَا هَلْ كَانَ فِيهِمِ مُنْكِرٌ لِلْخَالِقِ الرَّبِّ الْعَزِيمِ مُكَوِّنِ الْأَكْوَانِ چه بده که ده اللہ نو سوك منکرو ده اللہ رب العزت نو سوك منکرو نو فَلْيَبْشِرُوا مَا فِيهِمِ مِنْ كَافِرٍ هُمْ عِنْدَ جَامٍ كَامِلُ الْإِيمَانِ وَإِذَا جَامٍ پنیز بانی دا کول مسلمانانو لیا دا کول مسلمانانو مسئلہ چی کندنو داوا خالقیت نو دا وحدانیت وا چاوا وحدانیت چی اللہ رب العزت یومانل فصفات کی پی عبادت کی پی حکومت کی اللہ سمانل یومانل آغاز کرکی وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ تَوْحِيدًا رأيت وجوه مكسوفة الألوان شكلا الله ده يوالي مسألة ذكر كي نمخونا بتقتوش رأيت وجوه مكسوفة بل ينظرون إليك شذرا مثل ما نظرت يوسف إلى عصا الجوباني ده سبت بدبدا تقولي لك دا بيسا أو قدر دا تكم ننسى لسفن كده لخت تبدبت قولي چن در اخلاسا يه وي در اخلاسا يه دی بوی اوز زوری آیات وی اوز زوری بیاوی چی بل اکسر و هم لای علمون بیا زوری چی کمدنو را خلاسی بیا را خلاسی و ایدا فلین زرون ایلیک شدرم مثل ما نظرت تیوس الى اصل جوبانی وی واللہ ما شمو روای حدینی آیت یاسف مطن طبیب زمانی قسم په خدای کدی دا الله ر توحید د خوان خبري دا الله ر دین د خوان نسوي خبري يا زكامي يا بيماري يا بيماري ايت يا زكمتن طبيب زماني يا زكامي د زماني ډاکټران مستډیکل پنځريانو له مړاو شول او تا کې بیا توحید را دنه نسو ايت يا زكمتن طبيب زماني نو مساله توحید شو دا اهمه مساله جنگی مسئلہ دعوی قرآن کریم چی دے نو آغار توحید اہمیت و بلا طریقہ آغا دعوی چو قرآن کریم توحید بیان کردے بیعناوین مختلفہ مختلف عنوانات عنوانات و تا بدلی را بدلی تاسو تلخیص فوائل وی تلخیص کی وی وی علم بیان ستا وی ایراد دا معنی واحد پا طرق مختلف ہو یو خبر پا مختلف اندازون باندی ذکر کول یو خبر پا مختلف اندازون ذکر کول دا پلان کی سخی خوار دی سپی دا لگان دی د زیران ایری ایری دی دی طول سمندم دی سخی سره سره سپی دلگان دی زکر ملمانه دیر رازی نم خاپی چا بچا چا بسی بغاپی کانا طالبانو سخیتی سشی جوڑ شی طالبانو قربانه لسا غسته سخی غسته نوشی یو براتو بی پغا خو پورا دی او کنا پغا خو پورا دی او کنا اری او بولسا قتل غاخ قتل م بیا وچې دې سخی دا سګيري والا سپيري ټوپای والا ولې دا هغه دنه مې خپل شي کې کړو دې بیا وراله داري وازي درایشه خو د مخ کې نو ته خپل وازه کړ په طالبانو سخی دې جوړجي نو سپي دې لګاندی سخی یې خوار دي زګه چې غوال شي انو سخو ته به ست بریدینا زګه ملمان ډيري انو پای ډېر پکاري شو ډېر پکاري دې ډېراني ری ډېري دي زګه خصه غلرګی ډیر بلای خړون ګډيري او د ډیران باندې ایریسني او د ټولو خبرو مطلب دا دی چې لکه سړی سخی دی دی ته وایي علم بیان چې لکه ایراد د معنا واحده په طرق مختلف قران کریم دا مسله توحید چې دا کنه د سمشین د لپاره قران مجید کې په مختلفو عنوانات ذکر کړل دا شیخ در پنچیر مدد ذلہ علی کلا کلا ذکر گئی ای باہر رنگے کی خواہی تجام ہمیں پوش باہر رنگے کی خواہی تجام ہمیں پوش من اندازِ قدت را میں شناسم کتارنګ جامع غوندنو زه دې قط پیژنم قران کریم دې مسلې توحید ته قسمه قسم جامع شي پدې کې یو حکمت هغه دا دی چې یو انداز باندې سړې سړې کیږي چې یو اندازې نو اوریدون کم سړې کیږي او ویون کم سړې شي نو قران کریم وت اندازونه بدل کی نو ته به وایې کې نیوی مسله کوي ابلگرام شیخ صدی اللہ غریق رحمت کی نیوکال دلتا دی مدرسی زمونگ بنیادو او منگ پا آغا وقت که در رجب ختم و پنج شابان بانی پا آغا کال مقرر کرد استازان نتیم اغسط دی مدرسی بنیاد کی خودو نما آغای تا تیلیفونو که محتاس او بنیاد لراشی کنا آغاوی زبا دو شابان سا کال در شورو کوما ما ته دا دی وکلا بلا ما په دو شعبان شروع کړو کدر کدل ته ما افتتال راضی ک ناراضی ولا کدا در څومره شروع کو زمون نه در زی ما په دوی ول شروع کای وی داغه دی وی دا سبق بیا دی دیو لګمخ کی شروع کو ما څنګه دی ما ورته ما ملګری طلبای داسې راځي پتا ته چا ویلې مراد ای سجد نشته وی ما تاسو وجد نشته مې مونږ ته حاجت ته ویزه زبا دعا وکما او تاسو یې بندرسي بنیاد کړی چې موږ لاړو درس خو خیر لګلېټ شروع کړو سوري یو ورځ موږ نه درس تلو خلک بیا هم د نور کله نه فصلو ورځ موږ کې شروع شو نور کله په داس شعبان شروع کړو په دغه لګمخ کې شروع کړو په دې وفاق امتحان په هغه کال په دو شعبان شروع شو نو دوست طالبانو تم صبر کړئ خپل طالبانو هم او نور طالبانو تم صبر کړئ نو چې سبق وای کم نو چې بس کی نو بل رز اکه سبق وای نو چې اکه ځای له ورسې بیا بس کی نو بل رز په اکه سبق شروع کی چې اکه ځای له ورسې بیا بس کی نو ما چاټین ولا کول نو ما یې سبق شروع نو ویلې نو ما خبره دار چې درې مرز دا او یو سبق وای یو سبق وای چې ویرام کوټی ته په پوښوي وېزوخ ولا طرز بدلومه او یو سبق به وي خو طالبان ته نه پوهېدلو بالکل سبق به لکه انداز به بدلو او سبق په یو وي سبق په یو وي او چې اکه دل به ورسېدلو بس په کو وېزو ولا عنوان بدل کم طرز ولا بدل کم دوی د طالبانو فائدې کیږي چې کم ناشتي او چې کم ندي راغلي نو دغه انتظار کیږي چې کوم دې راغلي دې راغې سکیږي انتظار کیږي خدا الله تعالی چې کوم دنو ورکی کمال هغه با یو پیر باجا ورته تلو او لس بیانونه ولس په یو سفر کې د لس بیانونو لس خطبه وی هر بیان ته جدا خطبه ویلې و لس تمهیدونو د هر بیان تمهید بدلو او د لسوارو مقصد یو د لسوارو بیانونو مقصد یو یو خبره په لسو اندازونو باندې کړو بالکل لگا درس نو مقصد به اقو عنوان به بالکل بدل کړو طرز به ولا بدل کړو عالمان باجوړ تدا لګدا بیانونو هغه په باجوړ کې ډیر نو کړی خدای په یو سفر کې ډیر کړو چې کوم علما پاږې کوه هغه حیران وي به موږ په دې ټولو کې شریک شي په دې لسوارو کې بمونت ته حیران چې دا دې سکه په خطبه به بدل ویل ورسره بیا چې کمنو آیات په وی تمهید به بالکل بدل کې خوځو بمونږ وو چې دا څه مسله کوي وی چې زایل بلا اقا مسله به وکړه باندې ځنه چې کمنو بدلو چې بیان ته وکینا څه څنګه اځه وکړي ولې ولوي چې پلان کې مسلې ضرورت دي هغه پاګه باندې بیان وشي خو وچې شروع بشو تا به وکې چې د ټول مطالعه د دې مسلې لکړی دا آیاتونه ول روانو حدیثونه بر روانو حیران شو سړی بس یې زمين کاګه اسمان کیسه کیسه زمکه قلم د زور اور دے ځوانان خوندی کړي او را لګې تشپالګونه دا چې کمندنو اوس خلا کارځه ته مولا وای پس دا درس کې څوک ناشې وینو پتا وته لګي ما خپل استاد نه تاسو کو ما تاسو خو ډیرو درسونو کې ناس شوی یا ډیر مشهور استاد دی او ډیرو مشرانو درسونو کې ناس شوی نو ما د کابل ګرام شیخ سر درس څنګه مونږ له وی د کابل ګرام شیخ سر درس هغه چې کمونو نه په تفسیرونو کې نه په کتابونو کې وی هغه الهامی انداز او دغه هیڅ پته نه لګي هیڅ پته ویل لګي وی هغه شان درس باندې دی اورېدل ځکه نه شوم به ما هغه شان درس نه اورېدل وی زبا حیرانو ما وی کله کله بره وکتل چې ته برنه د خبرې په در راوړی کې دا شي حساب دي تر کله په یو ربط کې خپل شو ربط کې د صورت چې بل صورت سره ربط وي نو په یو ربط کې به دومره خبره وکړ دوه غټه بیان به په ربط کې په ربط کې به ون خطو او حیران دي د زدا سکیږي خبرو ته به حیران شول د کم ځای ناراضي راضي د کم ځای نه الله تعالی ولې زبردست علم ورکړ او الله سره د خاورو وخی دا د قران کریم یو انداز دی چنوی انداز سره په ملګری باندې په اوریدونکو باندې اوکتا هټ او ستړیواله ستړیواله ته ناراضي دویم فائدہ دی په نوی انداز سره چې مساله په مختلف اندازونو باندې زړه ته خکوزي شي د مسالې په هر طرف باندې سړی شي په هر طرف پوي شي سلورم چې درېمه وجه دا ده د مختلف عنوانونو فائده دا ده چې دا مختلف عنوانونه ذکر کیږي د دې فائده دا ده چې شرک چې دی چې د توحید منافی دی شرک چې د توحید سره منافی دی نو د ایډیشنونه بدلی څه بدلی دے پا مختلف طریقو باندے رادن نکی گی پا مختلف طریقو رادن نکی گی کتار توحید یو انداز تا کرے زدکڑی او پا بل انداز نہ پوئی گی نو اصنا چی شد پا بل دروازہ رادن نشی اصنا چی پا بل دروازہ سشی رادن نشی نو دا شد طول دروازے باندے توحید مختلف اندازو نا بیان کی چی دا شد طول دروازے سشی ټول دروازې بند شي نو قران کریم د دې وجنا مختلف اندازونه د توحید هغه چې کوم نه ذکر کړي عناوین مختلفه عرفان کې ډېر عنوانات را جمع کړي شیخ القرآن رحم الله تعالی درسونو کې استادان ذکر کړي عناوین مختلفه د توحید او حکمتونه او فائدې مالت د دوه درې راتلې نور د قران حکمتونو به څوک سوره سره ورسه یو عنوان هغه عنوان د الوهیت ته دا قران کې ډیر دی دا مطلب دا دی چې دا څه کې سمايات راغلي وي نو ته وایې چې دې کې مسله د توحید ده مسله څه ده و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم ما من اله الا الله دا مختلف طریقو سره هو عنوان د الوهیت عنوان دی دیم عنوان د عبادت یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم وقضا ربک الا تعبدوا الا الله الا ایاہ چدا سے آیات راغلی اعبدوا اللہ ولا تشرکوا لا تعبدون الا اللہ مطلب وہ چدی کی دا مسئلہ دا درہم عنوان دا حاکمیت ان الحكم الا لله الا له الحكم فالحكم لله العلي الكبير سلورم عنوان دا ملک او دا ملک یعنی دا بادشاہت عنوان فتعال الله الملك الحق شدہ سین و توحید دے له ملک السماوات والارض له ملک السماوات والارض پوئی گی کنا ملک او ملک فرق فرش دا ملک او ملک بادشاہت تے ملک جدا عنوان نے ملک بل عنوان آغا دا ملک او مالکیت تے دا ملک او دو یعنی اختیار منصوب تے اللہ مالک یوم الدین عند ملک مقتدر لله ما في السماوات وما في الارض له ما في السماوات وما في الارض دا عنوان ملك او مالکیت بل عنوان امر اوامریت امر الا له الخلق والامر بل لله الامر جميعا بل لله الامر جميعا لله الامر من قبل ومن بعد عنوان امر داوم وایته مساله ده چا ده بل عنوان قضاء والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق هذه عبادت نرستو ما یو سو عنوانو نا ذکر کرن یو حکم بل ملک ملک ملک بل ملک بل آمیریت صحیح دیتا نا قضا صحیح دیتا دی طول کی دا تکوینی هم راضی او تشریعی هم راضی دی طول دا طول چی دی دا تکوینی هم دی تشریعی هم دی دا حکم هم تکوینی هم تشریعی ملک هم تکوینی هم تشریعی ملک هم تکوینی هم تشریعی امر هم تکوینی هم تشریعی قضا هم تکوینی هم تشریعی چلو ازای خوبل زای د خواص دې دې کې بلګ وضاحت تکوینی هغه ته ویل کیږي چې دا غي د کارونو نسبت ډایرک الله ته کیږي دې ته تکوینی امور وي تکوینی امور چې دا غي د کارونو د کولو نسبت ډایرک چا ته کیږي او تشریعی هغه ته ویل کیږي چې دا غي د کارونو کولو نسبت الله ته نکي نو مقررولو نسبت الله ته کیږي خود کولو نسبت الله ته نکي دا ګور یاد لرئ اوس تاسو کو باران سو ګورئ مړ کول سو کوي ژوند دی کول سو کوي عزت سو ګورئ ذلت سوک ورکی بیمارول سوک کئی خکول سوک کئی اوب سوک ورکی روڑا سوک ورکی کوئی گئی جن پیدا کون کے سوک تے رازق سوک تے باران ورون کے سوک تے وریض راوستن کے سوک تے شنکون کے سوک تے نور راکی جون کے سوک تے اس فکر کوئی منس کون کے سوک تے ویلے چې الله ها البته موږ مقررون کې سوکته پونه شوي روزه نیون کې سوکته اتما سلام څنګه ګور روزه نیسون کې سوکته نیون کې ساتون کې سوکته انسان دې حج کوون کې سوکته ثواب کوون کې پوئیگی کنا پوئیگی کنا سجدہ کون کے رکو کون کے حلال خورن کے دا حرام و نظام بچ کون کے دا امور تشریعی دا دین اس بار ڈائریک اللہ تا دا تشریعی دا حکومت کیوں نی حکومت تکوینی او حکومت امر کین نے امر تکوینی او امر قضا کین نے قضا تکوینی قضا اذن کین نے اذن تکوینی اذن او ملک ملک اختیار اختیار تکوینی او اختیار دا ټول دا تکوینی تشریعی خوزده که کنا اگر دا تکی خوخام خاسلم خان که زکا که دا دن نیز دا کرده بیا لکا دوره دینا دا کرده لکا خفاکی گا بیا ما دا و پکاری دی بل غلوان دا ربوبیت تی غلوان دا چا قل من رب السماوات السبع والارض ومن فیهن رب العالمین ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار عنوان در ربوبیت دیکیم ربوبیت تکوینی اور ربوبیت ربوبیت تکوینی اور ربوبیت تشریعی بل عنوان اغد حمد الحمد لله رب العالمین فَلِلَّهِ الْحَمْدُ چه دا سیات راشینو من بوایو چه دیکی توحید دے الحمدللہ چه دا سیات راشی کم زائی که قرآن کی من بوایو مسئلہ توحید بل عنوان دا تسبیح تے عنوان دا چا سبحان اللذی اسرا بعبدیہی سبحانك لا علم لنا سبحان سبح لله يسبح لله نسبح بحمدك يسبحون بحمد ربهم ان من شيء الا يسبح بحمده دا چرشی منگوائی مسئلہ توحید با عنوان دا تصویح باندے عنوان دا چاہ بیا بلا مسئلہ توحید فعنوان دے علم باندے ان اللہ بکل شئئن علیم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو مسئلہ توحید دا توحید کے لیلم دارنگی عنوان دا کفایت او دا حسب حسبی اللہ حسبن اللہ حسبک اللہ علیس اللہ بکافن عبد دا عنوانات جا مطلب دا توحید دا عنوان دا برکت باننے تبارک اللہ رب العالمین تبارک اللہ رب العالمین نور عنوانات دن دیر زیاد تی فاغ عنوانات جزیه بی لکا یو یو بی اگه کی یو یو صفت کی بی لکا عزیز عنوان نیز انتقام عنوان نی دا عنوانات تی رقیب دے رقیب کنتان تر رقیب علیہم کان اللہ علا کل شیئ الرقیبا رقیب عنوان نے دارنگی دا شفاعت پہ عنوان ذکر کی من ذا الذی یشفع عنده الا بی اذنہ نداعین آوین مختلفہ پدی طریقہ بانے مسئلہ توحید بیان کی بل اهمیت توحید ثمرات التوحید ثمرات توحید هغه کمندونو بیانېږي مختلف ثمرات وی یاوا ثمرات دا چې د دې کلمې دا کلمه کلمه طیبه دا دا دی قائل چلینو آغا طیب دے دا کلمہ کلمہ طیب دا دا دی قائل چلینو آغا طیب دے د دې د لاندې ژوند چې د نوغه حیات طیبه ده دې د لاندې ژوند حیات طیبه ده پدې باندې مرګ چې د نو د موت طیبه ده او د دې پاسې دونکې چې ده نو هغه تبا طب تم ویل شي او د دو منون کې لا توبه ده څه شي ده ولا توبه دا ټول قران مجید یا ټول ما وویل دا کلمه کلمه طیبه ده سوره ابراهیم 25 نمبر آیات الم ترى کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کلمه وهدوا الى الطيب من القول تا قول طیب ده کنه کلمه طیبه ده قول طیب ده وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ دا دی کلمی دلان دی جوان چی دی نو دا جوان طیب دی سورہ نحل 97 نمبر آیات مَنَا مِلَا صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ غُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا چی دا خلق وفات کی گی نو دیبا طیبین وی دیبا طیبین وی والذین تتوفاهم الملائکت طیبین سورة النحل کی وی بیال 32 نمبر آیات الذین تتوفاهم الملائکت طیبین فخوازمون یوم الگر وغیر ونظر میلو وی نمدد طیب دے عقیدہ هم طیب دا او قرآن و سنت لر راغب دا شیخ تبارک نظم ملے نو الذین تتوفاهم الملائکت طیبین دیوت کمننو او باجات کمنن عبدالباسط مولی سب کل کر نظم وی وی پتوہر طیب سر سر گنسو لپنج پیرا ناغی او پلسپی نظم ندیر گران لے وی پتوہر طیب سر سر گنسو لپنج پیرا کانال صرافان د کوفی و تبیدار شو او بیا چه کمدنو پا دیوبان کی راب باہر شو بیا چه کمدنو پا طور تیز سر سرگن شو لپن پیرا دا چه وحی را لپا مکاو بیا مدینی تلالا و مدینی نا کوفی ترالا کوفی نبیا بخارا ترالا و بخارا نبیا دیوبان ترالا دیوبان نبیا پن پیر ترالا دا داغی و پلسفی نظم نی فائی کیویلی دی طور تیز سر سرگن شو لپن پیرا تتوفاهم الملائكه طيبين ادبر تاویز تبزوم والله دی غریب کی رحمت کی ډیر بهترین عالم انا زمون ملګرو ناز دغلی کو د مدرسه کې شعرونه لیکل نو شعر لیکو هغه شعر داولی کو فلانه ربنا اعداد رملن علاما رد قول ابي حنيفه هغه داولی کو نو صادق سے بتائی دی بل طرف سرو سرو لکی وی فلانت ربنا آداد رمل علا من کان مثل الرافضین فلانت ربنا آداد رمل علا من کان مثل الرافضین عبید مولی سبراغ ناسافائی کی اللہ دی غریق رحمت کی اگوی دی بل طرف تو سرو لکی چه فرحمت ربنا مقدار مائن علا من کان شبه الطاہرین فی فرحمت ربنا مقدار مائن علا من کانا شبه الطاہرین چه سوگ در طاہر شیخ سے پلار روانی پا غیر بی رحمتی رحمت ربنا مقدار مائن ما تتوفاهم الملائکت طیبین دا غی دا خلق دیت بوی لکی گی چی طیبتم سورہ زمر کی رازی طیبتم فدخلوها خالدین دیلبا اللہ توبا ورکی سورت رات کی وی توبا لهم دیلبا اللہ مساکن طیبا ورکی سورت توبا بہتر کی وی ومساکن طیبا تن فی جنات عد ومساکن طیبا فی جنات عد مڑے چیز نہیں رٹو لیا تنیاد کی نجمی و بیان خوبا پیو کی کہنا نور سکے نور خاصم تدیل نور صلاح نه آده خلاک دو جمعی بیان خواه پکیو که خلق بوچی عرب داسی دا بلا بچی یا تو نو ویل کنه چه سوایا مخلو چه بارحال نو دا یو سماروان چه دیم طویب شو خبریم طویب شو حیاتیم طویب شو دا پاک خبروان سوان دیم ازادا دیم فضیلت چه دیم صادق شو کی دیم صادق شو او د صادقینو په جماعت کې شمار شو صدق را والذی جاء بالصدق وصدق به والذی جاء بالصدق وصدق به سوره زمر آیت نمبر 33 بریدر شم نمبر آیت سوره یونس دیم کې ذکر کړي ان لهم قدم صدق عند ربهم دا تبا درجه د صدق سشی میلاو شی سوره مائده کی ہوئی یوم ینفعو الصادقین صدقهم یوم ینفعو الموحدین توحیدهم یوم ینفعو الصادقین صدقهم اولئیک الذین صادقو و اولئیک هم المتقون کونو مع الصادقین کونو مع الصادقین د دې کلمې ويون کې صادقان دي د صادقینو په جماعت کې شمار شه بل څه مړای دا چې د دې کلمې داعی چې ده نو هغه داغه قول احسن کا احسن قائلین دي په ټولو قائلینو کې د خبره خسته ده سوره فصلت کې وي سوره حامیم سجده کې ومن احسنو قولا ممن دعا الى الله ومن احسنو قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال انني من المسلمين جنتيان چې جنت تلارشي ما غيبه توحيد يديو سوره يونس کې وای واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين سوره تور کی وای انا كنا من قبل ندعوه انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم من په دنیا کې وی چې والله شرامدد والله شرامدد دای د جنت تر دوزریوا دای جنت تر دنه کې دوزریوا نور فضائل او ثمرات د توحید هغه خلا تعدا ولا تحصی دیر چې کمندنو فضائل د توحید نو دا د قران کریم مساله وا چاوله مساله بیانوله توحید خود زیادت وضاحت د پاره لا بودی د معرفت د شرک نه چې سره شرک کی په پیژنې په دلګه تقریر وکړو سبا پر ان شاء الله واخر دعوانا تو ملګری ضروریات